اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت سنیے آپ کتنی سخت ہے اس معاملے میں صلہ رحمی کے رشتوں کو باقی رکھنا، اور رشتوں کو باقی رکھنے میں ملاقات ایک بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ آئیے وہ کیا الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ، اس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جو ہے مخلوقات کو پیدا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور جب وہ ان کی تخلیق سے فارغ ہوا، جب اس نے مخلوقات کو بنایا، انسان کو بنایا، اور اللہ جب اس سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا، رحم یوٹرس بچے دانی جس کو بولتی ہے، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اور وہ رحم سے صلہ رحمی، رحم کے تعلقات کو جوڑے رکھنا، خطا رحمی، رحم کے رشتوں کو توڑنا، اسی سے لفظ آتا ہے۔ ٹھیک، تو رحم نے اللہ سے کہا کہ تیری پناہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے، رحم نے کہا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کیا تیری پناہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں، رحم سے اللہ نے جواب دیا، تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جس نے تجھے ملایا اسے میں بھی ملا دوں گا، اور جس نے تجھے خطا کیا توڑا تو میں بھی اپنا رشتہ اس سے خطا کر لوں گا؟ رحم نے اللہ سے فریاد کی، ایک روایت میں رحم عرش کے نیچے لٹکتا ہے، ایک روایت میں الفاظ یہ بھی کہ رحم نے ایک مرتبہ اللہ کے پاس جا کے فریاد کی، اور فریاد کر کے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے رحم نے، کہ کہا اللہ کہ میرے تعلق سے کیا یہی معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا کیا تو اس پر مطمئن اور خوش نہیں ہے کہ جس نے تجھ سے باقی رکھا اپنا رشتہ تو اس سے میں بھی اپنا رشتہ باقی رکھوں، اور جس نے تجھے توڑا، سمجھ، رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں، پیدائشی، ننیالی اور ددیالی، یہی رحم کے ہیں، اور پھر نکاح سے ایک رشتہ بنتا ہے، تین ہی قسم کے رشتے ہوتے دنیا میں، ایک پیدائش سے بنتا ہے، ننیال اور ددیال، پیدا ہو گئے تو آٹومیٹیکلی یہ دادا ہے، یہ دادی، یہ پھوپھی ہے، یہ چاچا، یہ خالہ ہے، اور ایک رشتے بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں شادی سے، اور شادی سے جو رشتے بنتے ہیں اس کو ان لاز بولتے ہیں انگلش کے اندر، ہے نا، ٹھیک، مطلب سالہ وہ بھائی ہوتا ہے نا، بردر ان لا ہوتا ہے، سسٹر ان لا، لیکن وہ ظاہر چاہتے وہ رشتے الگ ہوتے ہیں تھوڑے سے قسم، لیکن وہ بھی رشتے ہوتے ہیں، جیسا ساس سسر ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیدائش کی وجہ سے نہیں، رشتے کی وجہ سے ہوتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو رحم نے فریاد کی تو اللہ نے کیا فرمایا، کیا تجھے یہ چیز پسند نہیں، جس نے تجھ سے باقی رکھا رشتہ میں اس سے اپنا رشتہ باہو، جس نے تجھے توڑا میں بھی اس سے جو ہے اپنا رشتہ توڑ لوں گا؟ تو رحم نے عرض کیا میں راضی ہوں اس چیز پر، اگر یہ ہے میرا مقام تو میں راضی ہوں اس چیز پر، تو اے میرے رب، تو اللہ نے فرمایا، اے میرے رب میں راضی ہوں، تو اللہ نے فرمایا سمجھ لو میں نے تجھے یہ دے دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے قرآن کی آیت بھی تلاوت کی، اگر صحابہ سے کہا تمہیں یقین نہ ہو تو یہ آیت بھی پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 22 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور رشتے ناطوں کو توڑ ڈالو گے۔ دیکھ قوم کے تعلق سے کہا، بعید نہیں کہ جب تمہیں اللہ حکومت دے دنیا میں تو کیا کیا کام کرو گے، ایک تو زمین میں فساد، دوسرا کام رشتوں کو توڑ ڈالو گے، ہے نا؟ تو رحم مطلب رشتوں کو جوڑے رکھنا ضروری ہے، تو یہ دوسرے حقدار ہے ہماری زیارت اور ملاقات۔ تیسرے کون ہیں؟